بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريتانو منذ شوال mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bi sharhi fadilati al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia kauli al-musannif rahimahullahu ta'ala qala wa ursila bil mudaththir wa baladuhu makkah wa hajara ila al-madina ba'athahu Allah bin nidharati 'an ash-shirki wa yad'u ila at-tauhid wa ad-dalil qawluhu ta'ala ya ayyuhal mudaththir ila qawlihi wa li rabbika fasbir. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. قال العلامة الفوزان حفظه الله أي أخذ على دعوة الناس إلى التوحيد والإنذار عن الشرك 10 سنين في مكة، وهو يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. علي شكوى مياكا كومي كوى لنغاني هواتو كتك توحيد نكوى أونيا كتكمانا نشرك مياكا كومي يمانزو يا مكة دعوة إلي كواني كولنغانية كتك توحيد نكو كتازا كتوك مانا نشرك كو مياكا كومي ندانية مكة هكو جفرضيشوا جمبرلوتي اسبكوا توحيد كولنغانية واتو كتك توحيد نكو كتازا كتوك مانا نشرك لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. صوم قريش ولكوا كيعبدوا مسنام كيوهي مياكا إكاوا ألنغانية موانزو كتك كسفيشا زيلي إتكادي شاف ورزو كوانازو وتو مكة كو كلا أنا إنجي كتك وإسلام أفنديش وتوحيد نمتوم صلى الله عليه وسلم أم يمريش وقلنانية كتك توحيد إلي كوزي سفيشة زيلي نيويو كتك مانا نولي وشاف وشرك أم باولي كوانا وكتوا جاهلية وأكاوا أولنانية كتك توحيد أواني كتك مانا شرك. والحكمة أن الله بعثه في مكة لأن مكة هي أم القرى التي ترجع إليها القرى. نحكمة وكونيني الله سبحانه وتعالى أممت مريزا متمواكي صلى الله عليه وسلم كتك ميجي ومكة نيكو سبب مكة ديو ماما وميجيوتي ميجيوتي يولي منغوني يرجيع مكة. والله جل وعلا يقول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. والأم هي المرجع الذي يرجع إليه. ماما أم نولي أمبي واتو هرقيا كواكي هرقيا كواكي. والله سبحانه وتعالى ألكوا هانغميزي watu wote mpaka mwanzo atumilize katika ule mji mkubwa anaorejea pale atumilize mtume. Na mitume walikuwa kitumwa katika miji. إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. سيكتك واتوا في جين متومل كوكي تمريزو كتك واتوا مجين كسو مجين اندي واتوا نبو كسانيكا watu wote warejea katika miji. Kwa hiyo walikuwa kitumilizwa katika hii miji mikubwa mikubwa. Wal aslu alladhi sema wal ummu hiya al marji'u alladhi yurja'u ilayhi wal aslu alladhi yurja'u ilayhi hadha huwa al umm, ndio mama ndio asli ambao watu wote warejea kwake. Fa qawluhu ta'ala هن أم الكتاب أي الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات كما قال الله لبسيما منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب سبب له أصل أمبو آيات أمبو يتكو كنغاني ورقية كنينين كنهيزي آية أمبو زين محكمات زي تكوكي وازي زي لآية زين زكو كنغاني ديومانا كسم هن أم الكتاب ديوما رقيه يزيد آية بزن متشابهات. كذلك مكة شرفها الله بأن جعلها هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض. كذلك مجي ومكة الله أمي أتكوز مجي ومكة نكوب مجيه أتكوف أكوفان ينديو أصلي أمبو وطوات كتك أرض ورقية كتك مجي ومكة وطوات. والمسلمون في أقطار الأرض يرجعون إلى مكة. وإسلام كتك بمبزون ما أرضي سيم مبالي مبالي ووتي ورقية وابي مكة. نايدي جامبو تريونا وكيين لك فني عمرة وتكوتا بالو لمنغو مزيمة واتو ومكوجة كتك سيم ويلي. كذلك وكتي وحج واتو ووتي لمنغو نواجة كتك سيم ويلي. فهي أم القرى بمعنى هي المرجع ndio mama wa miji yote bimaana watu wote warejea katika mji ule. ولذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة لأنها أم القرى. وهي ndio hikma sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akamtumiliza mtume wake Muhammad صلى الله عليه وسلم katika mji mkuu wa Makka, mji mtukufu wa Makka, sababu ndio mama wa miji yote ulimwenguni. Wa makatha fiha 13 sana, akabakia Makka afanya da'wa miaka 13. Yanha ahla Makkata 'ani shirki wa ya'muruhum bitawhid, awakataza watu wa Makka kutokamana na ushirikina, awalingania katika tauhid. Na alhamdulillah kila mmoja akisoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam jambo yalisoma mtu yoyote yule akisoma sira ataona hili kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ile miaka aliyokuwa Makka alikuwa akiwatahadharisha watu kutokana na shirki na akiwalingania watu katika nini, tauhid. Akawa mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea namna hiyo, يأمر الناس بالتوحيد وينهاهم عن الشرك مياك يوتي. قال لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم, صاب واتوا مكة ديو قدوة, واتوا مكة ديو نويقوة نكوانغلي ونواتو ديو مفانك ولمنغوتي. Na ndio maana utaona baadhi ya watu aweza kufanya jambo la makosa akiambiwa kwa nini wafanya hivi, ah, Makka kwenyewe naona watu wafanya, tumsikisemeni ndani ya mji wa Makka mtukufu mmeona mtu akifanya hivi. Sasa mtu achukulia kwa kile kinachofanywa Makka pale hakiwezi kuwa makosa, sababu ndio watu wanakuangalia. Na mfano mzuri mnao, kuna miaka miwili iliyopita au mitatu kulikuwa kusambazwa clip ya mtu atawadha kwenye hewa, hakuna maji, atawadha mwenyewe fanya option bwana, kama asili yake atokea India ama Pakistan kitu kama hiyo, akiulizwa afanya nini hataki kusikia yeye, ifanya tawadha mpaka miguu, kisha kenda kaswali. Hii vipi? Kumbe waitakidi hewa ya Maka pia waweza kutawadhia nayo, msimfahamu. Sasa hili si la ajabu. Siku ya pili, siku ya tatu, kwa tumwa klipu, bwana mmoja Misri akamwona yule bwana afanya vile, yeye pia akaanza tu. Sasa yule mwenye kuvuta video amuuliza, mvuta video amuuliza, wewe wafanya nini? Asema natawadha. Sasa utawadha vipi hapa kuna maji kwenye hewa? Asema si yule pale yofanya hivyo. Kweli si yule pale yofanya hivyo, na mimi pia nafanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wana itikadi kwa kinachofanywa Makka hakina makosa dini. Wengi waitakidi hivyo. Sababu Makka ni kudwa. Kwa hivyo yatakana watu wachunge sana, wachunge sana kile kinachofanywa katika mji kama huu. Sababu Waislamu waangalia ule mji na kuutukuza ule mji, waona kila kinachofanywa ndani ya mji wa Makka haiwezekani isipokuwa nini? Ni dini. In dini. Waona mtu yatawadha juu ya hewa, kama yatawadha na maji, yani osha mkono asukutua mwenyewe, osha uso mkono, kisha enda aswali. Waweza kucheka, lakini watu wafanya. Na mliona zile clips zilisambazwa kila mahali, mkaona watu wafanya vituko kama hivi. Sasa ndivyo inavyokuwa katika yale mambo ambayo watu wayaangalia. Na usawa ni kuwa jambo la makosa ni la makosa, liwe liko Makka, liwe liko Madina, liwe liko Mombasa, liwe liko Nairobi, kama ni la makosa ni la makosa. Lakini watu waangalia Makka kwa jicho tofauti, la ihtiram, la heshima na taadhima. Sheikh al-Fawzan anasema, wa lihadha yajibu an tabqa Makkatu ila qiyam as-sa'a daran lit-tauhid. Jili ya hiyo ni wajibu ubakie mji wa Makka mpaka kiyama kisimame, ni nyumba ya tauhid. Maana pale palinganiwe tauhid kisawa sawa, wakija watu pale wafundishwe tauhid. Na ndio maana mkienda kule, ukikaa katika kikao chochote, ni nchi ambayo wameasisi katika tauhid, wameasisi nchi yao katika tauhid. Kwa utakuta kuwa durus zinazoendelea katika Masjid al-Haram Makka na al-Haram al-Madani, utakuta kuwa zile durus nyingi zinazoendelea pale ni masala ya kuwalingania watu katika tauhid, na kuwaonya kutokana na shirk, na kuelekeza katika sunna, na kuwakataza watu kutokana na bid'ah. Na wangapi katika watu wamefaidika pakubwa sana katika kujua mambo mengi ya dini yao kupitia zile taaluma zinazosomeshwa katika misikiti kama hii. Kwa hivyo ni wajibu watu wafanye bidii ubakie mji wa Makka kuwa ni nyumba ya tauhid, wa manaran lid'awati ila Allah, bakie ndio mnara na kilele katika kulingania watu katika njia ya Allah. Wa an yub'ada anha kulla ma yukhalifu dhalika, na mji ule uwe uwekwe mbali kabisa na kila kinachokwenda kinyume na hayo, kila kinachokwenda kinyume na hayo kiondolewe. Na hili jambo lillahi alhamdu wal minna pia lafanywa. Kulikuwa na mti katika mji wa Makka, wafanyiwa advertisement katika nchi za mbalimbali huku, ambao hawajui sunna na tauhid, kuwa tukikupeleka kule kuna mti fulani, si waitakidi mti huo una nini. Almuhimu, ilikuwa wakiletwa watu wa nchi mbali mbali, kisha wapelekwa pale watabarak na ule mti. Jamaa waangaliwa tu, wakaonekana hao waja, usijua shika shika ule mti, wajipangusa pangusa mti tu ulivyojulikana. Oh, kwenu ulichelewa. Siku ya pili tu mti hakuna, letwa boza hapa, sijui dude gani le vuruga vurugi ya mbali, wa mti ukabebwa huyo kaondolewa. Jamaa wa advertise huko, mara nyingi wa maskini India huko, Pakistani huko, anambia kuna mti huko. Ajabu sana, ukienda huo mambo yako yote mazuri kabisa, kisha pelekwa, wakifika mti huko tena hakuna tena mti hapo. ni mti tu eh, basi tutolewa mbali. Huu ni mji wa Makka bwana, ndio mamba kulipoanza nuru ya tauhid hapa. Mwezi kuleta Lata na Uzza na Manata tena hapa, ati mti mwana mko Kenya ma Tanzania hapa na Tanzania. Naona klipu ya shekhe mmoja sema chini ya huu mti una baraka kubwa, huu mti ndo mimi nilianza hapa kusomesha watu, huu mti una habari kubwa. Mti gani? Mkilifi mwarobaini, sijui mti gani una nini mwarobaini, tunjaa na miarobaini eh, ndo ina nini mti, utakufanyia nini wewe? Sasa watu wajengwa namna hii, miti miti miti miti, mwisho mtakuja kuabudu kama wale jamaa zetu waabudu Mugumo tree. Mulisoma katika JC Mugumo tree, jamaa huenda wakaabudu ule mti, na hao na Mkilifi tree, Mwarobaini tree, si kama mti gani. Mtu aenda pale aitakidi kuwa ule mti una baraka wampa, ndio shirki sasa hivi, ambao Mtume sallam aliwaambia wale waambie ij'al lana dhat anwat, qala Allahu akbar qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kwa hiyo chukua mti kuwa ni mungu wa muabudu wal a'yadhu billah, usitafuta baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tafuta kwa mti. Kwa vitu kama hivi vikionekana katika mji wa Makka huwa vyasafishwa, alhamdulillah alhamdulillah, na Allah subhanahu wa ta'ala hivi ule mji ameuhifadhi namna hiyo, alhamdulillah. Qala yub'adu anha ash-shirk wal bid' wal khurafat, ule mji watakikana uwekwe mbali kabisa na mambo ya shirki na mambo ya bid'a na mambo ya kikhurafi khurafi, iondolewe kabisa. Watu wakienda kule waone sunna. Na nakumbuka kuna wakati makhurafi walikwenda wengi katika mwezi nafikiri wa Rabiul Awwal katika mji wa Madina, kisha wakasimama wakaambizana, wakasimama katika wakati mmoja wengi, wakaanza kuimba ya habi wote, kisha wakavuta video, tumesoma ndani ya msikiti wa Mtume Maulidi, kisha watuma hapo. Mtume sana wasema al-Madina tu haram, hii Madina ni haram, man ahdatha fiha hadathan, mwenye kuzua uzushi ndani ya Madina, fa alayhi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in, mtu ajisifu kwa la'na, mtu ajisifu kwa kulaaniwa na Allah na idadi ya malaika na idadi ya watu wote, ajisifu. Yani nyi hamuogopi laana ya Allah kwa kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Basi kama tumepumzishwa naona basi mwaka ujao. Kumbe wajui washaangaliwa wakaonekana, kumbe haya nilipata watu flat footed, hawakujua. Mwaka unaofuata kukatawanywa askari hapo, gawanya peremende kitu kama ukamatwe, wacha kusimama kupiga kelele. Ukionekana tu happy birthday ya Rasulullah, hebu angalia watu happy birthday ya Rasulullah, tuwaganyiza peremende nje ya Masjid Nabawi, wakamatwa ukosi ndani, hakuna bidha hapa, kimya. Mwaka uliokuja tukapumzika, alhamdulillah. Allah izim khair, wallahi Allah ana hikma kubwa. Wale watawala kuwa ni watu wa sunna, ana hikma. Tungeaibika sisi Waislamu, ni msishangae, ingelikuwa jamaa zetu makhurafi au mashia ndio watawala pale, kungelikuwa na makaburi kwenye Al-Kaaba pale yazunguka hivi, Lata Uzza Manata wote wangekuwa pale, Hubal wote wangelikuwa pale, wallahi alazim. Hivi nyinyi mfikiria kaburi la mtu hata hajachangia lolote katika dini ya Allah, pengine liko Misri huko, waja watu kuhiji kwenye kaburi la Ahmad al-Badawi kwa mamilioni ndani ya Misri, na kinachofanywa pale ni shirki na bid'a, tawafu na kuomba maiti na nini na balaa zote zafanya pale. Hivyo ufikiria uchumi kiasi gani wanyanyuka wao wanavyoona wao wa Misri, kwa watu kuja kutoka wapi na wapi, kwa mamilioni watu waja pale kuzuru ile kaburi. Hivi hawa jamaa wangekuwa na kaburi la sahaba mmoja tu, ungelikuwaje? Sahaba mmoja tu ungelikuwa na kaburi lake ule, si ningefanyiwa advertisement kubwa sana hivi? Je, wapewe baqi'? Waambie hii baqi'u sasa ni yenu. Pale kungebandikwa, hakuna mtu yajua usahaba nani alizikuwa hapa, wala wenzikuwa hapa nani wenzikuwa hapa, waingia tu. Na mimi nishasikia mara ngapi watu kidanganyana, ona hapa hapa ndo wenzikuwa Uthman, wewe ulikuwepo, ulikuwepo akizikwa, wajuaje wewe? Wengine wakwambia hapa ndo wenzikuwa Fatima radhiallahu anha, mashia. Wengine wakwambia hapa ndo wenzikuwa fulani, hapa ndo wenzikuwa, wewe ulikuwepo? Hawa askari wenyewe walioko pale ukiuliza hawajui. Aji nani nziko hajui. Makaburi yako sawa sawa tu, yote yako sawa. Wange tawala makhurafi pale ama mashia pale, wacha kuona nyinyi mwona huku wajenga tu hivi kidogo, kungejengwa majumba ya kaburi ya ghorofa nne, singeshangaa. Kaburi lingejengwa ghorofa nne juu. Nini? Huyu hapa tutapata hivi na hivi tukiomba, huyu hapa tutapata hivi na hivi. Alafu ndiyo kitega uchumi sasa, watu waje. Ingelikuwa hivyo, ushaona mahali katika nchi ya mamlaka kumejengwa kaburi watu wafanya vitu kwa hivyo? Ukiona njoo niambie. Na ndio maana mtuona tusema siku zote, ya Rabbi, ile nchi ibakie na amani, vile vile ihifadhi. Si kwa sababu hawana makosa, makosa yao watakwenda kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, walionayo Allah atawahesabu. Lakini kwa hili la kuhifadhi tauhidi na sunna katika ile nchi, ni khairi kubwa ambayo hakuna mfano wake dunia nzima. Hakuna, hakuna kaburi lolote hata moja mamlaka linjengwa. Ukipata kaburi moja linjengwa ndani ya mamlaka, hebu vuta video ama piga picha ututumie ile kaburi tulione. Na kuonya kitu kimoja, ikitoka tu hivi la vunjwa siku ya pili, labda pengine liko mahali njificha njulikani, wewe ukajidai si hili hapa, ukisema ile si hili hapa, siku ya pili la vunjwa, hakuna, hakuna kitu kitabakishwa kule, asijui kaburi linjengwa, asijui, hakuna. Na mifano kama hii iko mingi sana, alhamdulillah. Kwa hivyo miji kama hili yatakana isafishwe bid'a, khurafat, mambo ya shirkiyat, ayaondolewe kabisa. Alhamdulillah, leo kuna baadhi ya tawale ukimwambia haifai kujenga kwenye makaburi, ah bwana wajua, lakini ukimwambia ah twende bwana baqia kule, kije waona, ah maswahaba wenyewe kujengewa, sasa mbona sisi kule tufanye hivi? Alhamdulillah, wajua kama nini makosa, kwa sababu watu waheshimu sehemu kama ile, watu waheshimu. Hakuna sahaba hata mmoja kaburi lake kule limejengewa katika tarehe, wala masahaba wao kwa wao, hakuna hata sahaba mmoja amemjengea mwenzake kaburi lake. Kaburi liko kama vile kaburi lote lingine. Haa jamaa, mmoja huku kwetu Sargoi, mji kaburi jengwe kama sijui vituko gani, alafu mweke watu pale, wataka nini hapa? Basi huu ndo mwenyewe jamaa, udanganya watu tu. Kuna watu wankaa pale wangojea dogma, akiingia tu mtu basi hapa, basi njoo hapa. Na si ajabu kapangiwa kisa fulani, ankuja hapa alikuwa na matatizo fulani yakatatuka hapa. Kuna mambo na mambo gani? Hakuna tofauti. Allah ndiye atakaye wahukumu wale waliozikwa, watu juu sisi hali zao, juu yetu tuwaombee Allah awarehemu. Ana yub'adu anha ash-shirk wal-bid'ah wal-khurafat li'anna an-nasa yanzuruna ilayha da'iman wa abadan. Watu watizama sehemu zile da'iman. Ma yuf'alu fiha yantashiru fil 'alam. Kile kinachofanywa Makka chaenea ulimwengu mzima. Fa in kana ma yuf'alu fiha khair intashara al-khair, ikiwa kinachofanywa pale ni khairi basi khairi itaenea ulimwenguni, wa in kana ala aksi dhalika intashara sharru, na ikiwa ni kinyume cha hivyo basi shari itaenea ulimwengu mzima. Fayajibu an tutahara Makkah daiman wa abadan, ni wajib Makkah iwe tatahirishwa kila wakati. ولهذا يقول جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكامرش إبراهيم وإسماعيل كي طهرش نيمبا يا الله كي طهرش ينجي كي طهرش كتكمان الشرك كتكمان كلا كنا تخالف الشريعة نكي طهرش وكي ويكا صافي كبيس سيسي ليو Alhamdulillah, tukienda sehemu kama ile tuona ule usafi katika pande zote mbili, kusafisha bid'a na khurafat na shirkiyat, na katika usafi wa msikiti. Tuna misikiti midogo tu yetu michafu kuli kweli, nenda chooni usikie harufu chafu kuli kweli, twashindwa kuiweka sawa sawa kule jisikiti lote lile, nenda katafute huo uchafu. Tuna watu wapita huko enjoy tunaposafisha magari nini, usafisha kabisa kila baada ya masaa fulani, wapita wasafisha kabisa. Na kuna wale ambao daima wako mahali fulani, yazunguka kiona tu karatasi imeanguka chukua iweka iweka kando. Alhamdulillah, jazahumullahu khairan, Allah awajaze khairi. Sababu hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha Ibrahim na Ismail, alhamdulillah walitekeleza. Kuna watu wapiga kelele, oh na sisi pia tutakusimamia. Ati Irani, wewe ukipewa bili ya tatu ya Masjid al-Haram siku moja uchumi wenu uanguka. Bili ya tatu mwezi mmoja, kama haa wewe leo utalipa bili ya tatu. Akiangalia hivi bajeti ya Irani yote nkwenda kumbe si mchezo wewe, wafanya mchezo wewe kusimamia kitu kama kile. Ndio nasema misikiti midogo midogo itu watu kusimamia yenyewe ni taabu. Wale Allah wajazi khairi, angalia walivyopanga namna waweka mpangilio, jazakumullah khairan. Fayajibu an tutahhara Makkah min kulli ma yukhalifu al-Islam hatta yasdura minha ad-din wad-da'watu ila mashariq al-ard wa magharibiha li'anna Allah ba'atha nabiyahu fiha. Kuni wajib Makka isafishwe na kila ambacho cha khalifu Uislamu, mpaka dini iwe itatoka kule na da'wa ielekee katika mashariki ya ardhi na magharibi ikiwa safi kabisa, sababu Allah amemtumiliza mtume wake sallallahu alayhi wasallam wapi? Makka. Wabada da'watahu fiha alayhi salatu wassalam, makatha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi Makka 13 sana, na mtume sallallahu alayhi wasallam da'wa yake alianza pale miaka 13 دعوه yake ameanza pale. منها عشر يدعو الى التوحيد وينهى عن الشرك ولم يؤمر بشيء غير ذلك. Asema ولم يؤمر بشيء غير ذلك. Asema angalia miaka haya yote 13 10 alingania katika tauhid na katika shirki, hakuamrishwa chochote kingine. لم يؤمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. أكو أمرش صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج مياكا كوم يوتي أمي بكية كتك كولنغانية كوني توحيد نكتازو تفمانا الشرك. يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو أنبيوتهم سيمين لا إله إلا الله تفولوا، وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. نهوك ووجيه سأم ينقو يوتي يوابدي وني موجة بكياك جمبو لا جابو سانا إلي تواجه إمام بيوتي تمبدو الله بكياك هايوزي كاني ما نتوزك منبيا كوا وسيبتية هو يميتي كتك كوامبا نيندا موجة كوموجة موامبي الله سبحانه وتعالى هايوزي كاني. Kwani wewe ukitaka kuingia kwa rais waenda moja kwa moja, sio kupitia kwa waziri? Alafu kwa hivyo Allah amemfananisha na marais, sio? Hamna adabu. Allah amemfananisha na marais wenu na mawaziri waziri huko, hisi mambo ya ajabu sana. Wakati Allah akwambia idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'a, akiambia watu nenda kwa Allah moja kwa moja, la أو ننجم بلا كتوكو والله المستعان. Kwa hivyo Mtume sallam alichukua miaka 10 alingania katika tauhid. Wa ba'da al-'ashr 'urija bihi ila as-samaa. Baada ya miaka 10 ndio ikaja safari adhimu ya al-Isra wal-Mi'raj. وفرضت عليه الصلوات الخمس أبا ديو كفرد الشيوى صلتان ديو أمر يكوان زيادة وصلى في مكة 3 سنين أكسوالي أكي ومكة مياك متار هيلو للإسراء والمعراج إن شاء الله تعالى تكجو كل زممزية كتككاو كتكككوجة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.